Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 25 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Zeszły do podziemia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto, nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej na łożnicy. O mamo, rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo, rzeknij mi, o mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz? Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota za tą orkiestrą, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką, nuda. W górach widzenia pulsuje ziemia. To zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej burej suce. A polityka zawsze przeszkadza w sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy. Naprawdę? Daj spokój. Bez sensu. Wychodzi mi, że 56 dzień tego roku, ale mogę się mylić, bo to rachunki o tej godzinie niespecjalnie wychodzą. Tak czy inaczej, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, prawie 2 godziny słońce. Jeśli pogodne niebo pozwoli, to zajdzie po 6.30, zajdzie po 17.00. No i zdaje się, że chyba najbardziej po południu czy wieczorem odczuwalne to, że dzień dłuższy. No i potrwa prawie 11 godzin. Imieniny dziś Małgorzaty, Cezarego, Wiktora i Zygfryda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Chyba jednak za szybko to wymelorecytowałem, bo dziś Światowy Dzień Wolności. Wtorek, 25 lutego, prawie 5 po 5. Sprawdzamy, cóż tam u pana synoptyka. A może u pani synoptyczki? Pochmurno z przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz na wschodzie i na północy. Deszcz ze śniegiem, lokalnie sam śnieg. A od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze z opadem krupy śnieżnej. No i dziś wiatr już słabszy niż wczoraj. Umiarkowany i dość silny w porywach do 60, choć w Tatrach i Sudetach jeszcze do 100 km na godzinę. A że tam możliwe opady śniegu, to wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie i jeszcze spada. W południu w Warszawie wyniesie 984 hektopaskale. No dziś ciepło, od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, nawet do 12 na Dolnym Śląsku. 5 minut po 5, Artur Rojek.

To z muzycznego kalendarza. Równo rok temu dotarła do nas smutna informacja o śmierci brytyjskiego muzyka, wokalisty i lidera grupy Tok Tok. Rok temu zmarł Mark Hollis. Wspomnienia muzyczne w kalendarzu tymże właśnie 13 minut po godzinie 5. 6 lat temu z kolei pożegnaliśmy niezwykłego hiszpańskiego gitarzystę. W roku 2014 zmarł Paco de Lucía. Paco de Lucía, wspomnienie artysty, który zmarł 6 lat temu. Niezwykły hiszpański gitarzysta. No i myślę, że Państwo podzielą opinię, że fantastycznie to gra, nie tylko tak wczesnej porze. Ważne informacje drogowe z autostrady A1, Centrum Kontroli Ruchu. A1 informuje, że został przywrócony częściowo ruch pojazdów pasem szybkim na odcinku autostrady między węzłami Tużno-Lubicz w kierunku Łodzi. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Trzeba liczyć się jeszcze z utrudnieniami. A1 w kierunku Łodzi między węzłami Tużno-Lubicz częściowo, ale jednak nie całkowicie. Ta trasa już została udrożniona. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. 20 minut po godzinie 5 pora na drugą część kalendarza. Oczywiście także kalendarza muzycznego i najlepsze życzenia urodzinowe, ale o tym za chwilę. W 1831 roku, a więc dziś mija 189 lat od bitwy pod Olszynką Grochowską, jednego z najbardziej krwawych starć podczas powstania listopadowego. Ze względu na niezwykłe bohaterstwo powstańców walczących o niepodległość oraz poniesione straty, bitwę nazwano polskimi Termopilami. 179 lat temu zmarł August Renoir, francuski malarz i rzeźbiarz, jeden z głównych przedstawicieli impresjonizmu. 178 lat temu z kolei urodził się Karl May, niemiecki pisarz, autor popularnych powieści podróżniczych dla młodzieży. Warto wspomnieć Winnetu. Karl May zmarł w 1912 roku. W 1899 zmarł Paul Reuter, niemiecki księgarz, założyciel trzeciej z kolei w Europie agencji prasowej. W 1851 roku przeniósł agencję do Londynu. W 1936 urodził się Wiesław Dymny, poeta, aktor, satyryk, także scenarzysta filmowy i współtwórca krakowskiego kabaretu Piwnica pod Baranami. Wiesław Dymny zmarł w 1978 roku. Mówiłem o urodzinach? Oczywiście, że tak. Pamiętamy i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. W 1962 roku urodził się Wojciech Łuczej-Pogorzelski z zespołu Oddział Zamknięty. 58 lat, więc najlepsze życzenia urodzinowe. Wszystkiego dobrego. Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałnic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Najlepsze życzenia urodzinowe. Wojciech Uczaj-Półgorzelski z oddziału zamkniętego kończy 58 lat. No i przyłączamy się do życzeń. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego za chwilę. Teraz przygarść informacji od państwa, tych pogodowych, a być może także i poniekąd drogowych, bo i pan Paweł z Lublina informuje, że coś z nieba jest na szybach mych czterech kółek. Prawie jeden stopień na plusie i za moczonymi śniegodeszczem szybami do prac jedziemy. Szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. Także pani Kasia informuje, że już niby idzie wiosna na potęgę kwiaty. Na razie jeszcze kupuje kwiaty. A w Łambinowicach mokro za oknem i plus 7. To informacja od pana Sławka. Sygnał od pani Aleksandry. Leszno wiosenne. Plus 7 i bezwietrznie. A gdyby miało padać, to czerwony parasol. Na razie jeszcze w stanie spoczynku. Sygnał także od pani Eli. To meldunek sprzed lustra podczas malunku. Na liczniku 6 stopni. To z Opola. No a droga pusta, prosta i szeroka. To od pana Piotra. Abu Dhabi też jest z nami. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za obudność także daleko rozsianym od kraju raju wszystkim słuchaczom trójki. Pan Tomek parzący kawę przypomina, że dziś wtorek i już fajnie do weekendu coraz bliżej. To prawda życiowa, która zawsze jakoś podtrzymuje na duchu. Z drugiego końca świata pani Iza w Nowej Zelandii również zrobiła głośniej oddział zamknięty. Pięknie zabrzmiał w Christchurch. Na nasłuchu także pan Sebastian o tym, że strasznie wieje śnieg z deszczem. Ogólnie zima w końcu chyba przywitała na duńską Fionię. No i ten najbardziej rozgrzewający sygnał od pana Grzegorza o tym, że w budziku pojawił się nowy zawodnik. Co prawda ma już prawie 4 miesiące, ale budzika jeszcze razem nie słuchaliśmy. Adam z tatą, panem Grzegorzem, podpisują listę obudności. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. O to. Właśnie. Pan Grzegorz zatytułował swój list Nowy zawodnik w budziku. No, taki mały zawodnik to potrafi być dużym budzikiem. Witamy na budzikowym pokładzie. To zdaje się najmłodszy słuchacz budzika. Adam z tatą Grzegorzem podpisują listę obudności. Kłaniamy się i witamy w budzikowym gronie. Prawie 5:30. Pan synoptyk informuje i ostrzega, bo też Instytut Meteo ostrzega przed silnymi wiatrami w 5 południowych powiatach województwa podkarpackiego. Alertem pierwszego stopnia objęte są powiaty krośnieński, Sanocki, Leski, Bieszczacki oraz miasto Krosno. Wiatr może wiać jeszcze z prędkością w porywach do 75 km na godzinę. A my sprawdzamy szczegóły prognozy. Pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, na wschodzie i na północy deszcz ze śniegiem, lokalnie sam śnieg, a od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze z opadem krupy śnieżnej. No, dawnośmy krupy na śniadanie nie mieli. Dziś w dzień wiatr już słabszy niż wczoraj, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, ale jak słyszeliśmy, w Bieszczadach do 75, w Tatrach i Sudetach do 100 km na godzinę. Ciśnięcie niskie i jeszcze spada, w południe w Warszawie wyniesie 984 hektopaskal. Ale jest jakieś ale, bo będzie ciepło od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, nawet do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to jeszcze grzałeczka z muzycznego kalendarza o 5.30. Ah! gronie dzisiejszych jubilatów także Chris Pitman, klawiszowiec Gansów. On dokończy 59 lat. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 25 minut szósta państwo także składają życzenia i my również przyłączamy się, i pani Iza, i pan Michał również obchodzą dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. A w gronie muzycznych jubilatów najmłodszy z tegoż właśnie 49 lat kończy kanadyjski muzyk i autor tekstów Daniel Powter. I woke up early to baby blue eyes from afar, whoa, whoa, whoa. And when the sun comes through, lights you like the angel you are, whoa, whoa. I know I do you wrong. When I'm with you, I've been gone. With every season change, it looks the same November to June, whoa, whoa. Nowe kalendarium muzyczne. Alright. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza wspomnienie George'a Harrisona, kompozytor, autor tekstów, jeden z czwórki Beatlesów. Urodził się 77 lat temu, zmarł w roku 2001. Tym wspomnieniem kończymy dzisiejszy muzyczny kalendarz. Wrócimy do niego jutro i równiusieńko teraz, po godzinie, zamykamy nasz konkurs Czat i Ogień, Obudź Czujność, wraz ze współpracą z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji o kampanii społecznej ważnej teraz w sezonie grzewczym. Jeszcze będziemy mówić do końca lutego. Polecamy, a dziś pytaliśmy Państwa, by uzupełnić, odpowiedzieć w trzech żołnierskich słowach, jak uniknąć zaczadzenia. Kontrola sprawności wentylacji, regularne przeglądy pieca i stosowanie czujników czadu. Tak odpowiedział pan Szymon z Poznania. Sprawna wentylacja pomieszczeń, umiejętne palenie w piecach i kaflowych, i kominkach, do tego zamykanie pieców po wypaleniu materiałów palnych i czujniki przeciwczadowe. To od pana Radka ze Starych Kijów. No i jeszcze sprawne urządzenia grzewcze, sprawna instalacja wentylacyjna i zakup czujnika tlenku węgla. Tak odpowiedział pan Zbigniew z Witnicy. No, jeśli chodzi o ten czujnik tlenku węgla, to już nie trzeba będzie kupować, ale zadbać o sprawne urządzenie i instalację wentylacyjną również. Nagrody w postaci czujnika czadu i dymu otrzymują również pan Michał z Krakowa, za poprawną odpowiedź pan Grzegorz z Łodzi, również pan Mirosław z Jaworzna i pan Zbigniew z Kędzierzyna-Koźle. Te odpowiedzi były bardzo podobne. Bardzo serdecznie gratulujemy. Czujniki czadu i dymu wysyłamy pocztą, a o tym, jak uniknąć zaczadzenia, piszą m.in. strażacy na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, także na stronach Trójki i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce Czad i Ogień, Obudź Czujność. Do tej akcji społecznej jeszcze będziemy wracać, a dzisiejszym wszystkim tym, którzy otrzymują czujniki czadu i dymu, serdecznie gratulujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 16:06. Czas na kącik z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. To już teraz Korneliusz Pacuda, ale wcześniej jego ukochana muzyka. Jeans just right. I know you didn't buy them like that, so baby, don't even try that. You dance, oh, you move, yeah, like there ain't nobody watching. But girl, you know I'm watching. Don't lie, you got it all figured out. But that smile, see you move a little closer, closer. Girl, I gotta get to know you, everything about you makes me want you, know what you're doing, baby, don't you? You've been looking over here all night, and when I look, you look away. Oh, I love the little games you play, and I bet you didn't mean brush my hand when you walk by me, like you didn't mean to drive me crazy. Don't lie, you got it all figured out. That smile has got me spinning around. Don't even try acting like it ain't no thing, 'cause I can see you closer, closer. Girl, I gotta get to know you, everything about you makes me want you, know what you're doing, baby, don't you, I wanna get out of here and let me show you how good it would feel to hold you, put your pretty little head on my shoulder, oh yeah, don't lie, you got it all figured out, that smile got me spinning. Don't lie, you got it all figured out. I can see you move a little closer, closer. Girl, I gotta get to know you Everything about you makes me want you Know what you're doing, baby, don't you Tak właśnie zaśpiewał młody wykonawca, wciąż jeszcze, Brett Eldridge, 2012 rok i przebój pod tytułem Don't Ya. On obserwuje dziewczynę piękną w takich przyciętych śmiesznie jeansach, a może przeciętych na kolanach, bo taka moda już chyba wtedy też była. Krótko mówiąc, chciałby ją poznać i wreszcie ją pozna. No po to są kluby i lokale honky-tonk, aby młodzi się poznawali. Na razie tylko podziwia. Make the World Go Away to jest piękna piosenka, nie pasująca może troszeczkę do trójkowego budzika o tej porze, bo redaktor Piotr Łodej uważa, że powinniśmy grać energetycznie, ale przecież tracimy wiele pięknych piosenek, a ta jest wyjątkowo ładna, naprawdę. Eddie Arnold ją kiedyś wylansował, potem nawet śpiewali ją piosenkarze pop. Taka jest po prostu ładna. Ba, dobrze napisana. Hank Cochran, który kiedyś jeszcze próbował zrobić karierę rock'n'rollową, nawet z Eddiem Cochranem, słynnym rock'n'rollowcem, próbowali stworzyć duet, mimo tego, że tylko nazwiska ich łączyły, ale żadne pokrewieństwo. Nie udało się i Hank Cochran przeszedł do muzyki country, został fantastycznym autorem piosenek i kompozytorem, czyli songwriterem. W tym wykonaniu ta piosenka. Jamie Johnson, brodacz, potężny brodacz, który pięknie śpiewa, i dołączy do niego krucha Alison Krauss, królowa amerykańskiego bluegrassu. 2012 rok. Go away. Korneliusz Pacuda. Dziś tak pięknie i wzruszająco. Światowy Dzień Powolności. Chyba to nagranie wpisuje się w ten właśnie dzień, ale także w inną informację smutną, którą przekazuje właśnie pan Maciek z Zawoi. Informuje, że właśnie pożegnaliśmy budzikowego, dużego psa. Odszedł do krainy wiecznych ławów. Panie Maćku, proszę się trzymać i bardzo dziękujemy i panu, i dużemu budzikowemu psu za te wiele lat wspólnych radości, kiedy to on mierzył grubość pokrywy śnieżnej w Zawoi i okolicach. Za to pięknie dziękujemy. Wtorek, 25 lutego przed nami, to 56 dzień tego roku. Słońce obudzi się po 6.30 i zajdzie po 17.00. Dnia przybywa i ten dzisiejszy dłuższy prawie o 2 godziny. Imieniny Małgorzaty, Cezarego, Wiktora i Zygfryda. U progu nowego dnia składamy najlepsze życzenia imieninowe. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne. Zapraszamy do Trójki, a my zapraszamy na jutro. Dziękujące za dziś. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, kłaniamy się. Dokąd lecieć też, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka Cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle.